Tinque dos nervios e a escritura da espalda o haiku entre as homoplatas. Mas non hai fisura, isto é que extraño os doutores. Será unha cabra, un paxaro, será un perfil. Barbarino azul, aquilo que dixemos de pensar. Que te ritmo levas, cosmos do ámbar nun fermoso viño de Ribeira. E ti, que relumes acendes, en que leas estendes ese sabor doce de amêndoas, ainda en flor, e anterior o doce do ollo. Ese sabor amêndoas, ainda en flor, que ya ha de transmitir o ardor a boca. O mundo é un lugar incerto, se pesca a pedra infinitamente por seu personal e político. O animal dos noche encontrares sobre saque haiku, ale ale, feia de paxaro. Seres que en momentos de perigo saltan a nube da resistencia. E ese sabor doce de amêndoas, ainda en flor, que lle ha de transmitir o ardor a boca. Seu personal político, o animal por noche.